İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın, merabalar. Günaydın. Ömer Hocam, Özdeş merhaba, merhaba Feryal. Evet, maalesef bu haftada yine böyle neşeli bir karikatürle başlangıç yapamıyoruz. Hatta biraz önce Ali Bilge'nin bıraktığı yerden galiba devam edeceğim. Çünkü Hicabi Demirci'nin karikatürünün başlığı Deniz Poyraz'a kıydılar. Nasıl kıymışlar bu karikatürde? Hicabi'nin karikatüründe kürsüsünün başında ağzını kocaman açmış bir siyasetçi görüyoruz. Siyasetçi herhalde bu. Normalde bir siyasetçi ağzını ne için açar? Tabii ki konuşmak için, değil mi? Fakat bu kişi öyle yapmamış. Çünkü normal değil. Zaten karikatür de pek normal sayılmıyor. Karikatür işi de, karikatür yapanlar da pek normal insanlar değil. Her neyse, bakalım normali, anormali. Adamın açık ağzından dışarı uzun bir dil fırlıyor. Tıpkı bir kurbağanın dili gibi. Hani bir saatin böyle boşalan zembereği gibi hızla çıkıveriyor adamın ağzından. Ya da amacı bu da kalemun gibi, değil mi? Evet, bu kalemun gibi. Evet. Tabii amacı da havada uçuşan böcekleri falan filan, bunları yakalamak tabii. Fakat onun niyeti başka. Kavisler çizerek neşeyle uçmakta olan rengarenk bir kelebek var. Onu avlamaya çalışıyor bu kişi. Zavallı kelebek başına geleceklerden habersiz. Birkaç saniye sonra bu yapışkan, bu kerimum dili tarafından yakalanacak ve bu koca ağızlı adamın midesine iniverecek. Fakat dediğim gibi bu bir karikatür, ciddiye almamak gerekiyor. Hicabi Demirci sosyal medya hesaplarında paylaştığı bu metafor yüklü karikatürün altına şöyle bir şey yazmış. Ülkenin milyar dolarlarını yurt dışı bankalarına istifleyen zihniyet, alın teriyle ekmeğini kazanmak isteyenlere farklı renklerin nefes almasına izin vermiyor ve ısrarla şiddet dilini tercih ediyor. Ne alakası varsa ben anlamadım açık. Yani hatırlatayım, karikatürün başlığı Deniz Poyraz'a kıydılar. Anlamış değilim bu karikatürü, ama bizim işimiz karikatür anlatmak, yorumlamak değil tabii. Değil, evet. Çok evet. Yaralayıcı bir tarafı da var. Evet. Tam Ali Bilge ile bıraktığımız yerden devamı geldi sanki. Evet, evet. Şimdi izninizle sözü, daha doğrusu çizgiyi bu kez Cumhuriyet Gazetesi'nin çizerlerinden Zafer Temuçin'e vermek istiyorum, ona bırakmak istiyorum. Onun da ilginç bir karikatürü yayınlandı geçen hafta. İğneli Fıçı başlıklı Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde. Karikatürün de başlığı şöyle: Cumhur Seçim İttifakı genişliyor. Şimdi insan ister istemez soruyor, nasıl genişliyormuş Cumhur İttifakı diye. Yanıtını da karikatüründe çizdiği üç bayrakla vermiş Zafer Temuçin. Soldan sağa göndere çekilmiş üç bayrak görüyoruz. Dalgalanan bu bayraklardan ilki AK Parti'nin, bildiğimiz AK Parti'nin amblemini taşıyor. İkincisi de kırmızı renkte, o da üç hilalli MHP'nin amblemini taşıyor. Normal Cumhur İttifakı tabii. Fakat üçüncü bayrak var yanlarında. Onun rengi siyah. Ve bu bayrakta amblem yok. Büyük beyaz harflerle yazılmış, hepimize tanıdık gelen dört sözcüklü bir cümle yer alıyor burada, bu bayrakta. Ne diyor bu bayrakta? Bu daha iyi günleriniz diyor. Şimdi ben zorlandım, anlayamadım açıkçası Zafer Temuçin'in ne demek istediğini. Daha doğrusu anlamak istemedim. Ya belki de anlamak istemiyorum, bilmiyorum ama yani neyse, karikatürü anlattım yine de. Ben de. Evet. Şimdi hazır anlamamak demişken Biden'ın geçen haftaki yoğun Avrupa gezisinden neler anlamadığımızı da konuşabilir miyiz biraz? Tabii. Mesela Biden geçen hafta önce işte G7 toplantısı, ardından NATO, sonrasında da Cenevre'de Putin ile yüz yüze görüştü. Aslında bütün dünya Biden'ın Putin ile yapacağı görüşmeyi büyük bir merakla bekliyordu. İki lider anlaşacak mı? Aralarındaki sorunlar çözmeye çalışacaklar mı hiç değilse, çözmeyeceklerse bile. Daha önemlisi, birbirlerini anlayacaklar mı? Bu soruların cevapları alındı mı bilmiyorum. Daha doğrusu ben yine bir şey anlamadım. Yorumları falan okudum. Zorlandım, anlamadım. Fakat İsviçreli karikatürcü Patrick Chapat bu Biden-Putin görüşmesinden çıkan sonuçları anlamışa benziyor. Karikatürüne de aynen aktarmış zaten. Ben onu anlatmaya çalışayım. Şimdi Chapat, Cenevre'deki iki liderin buluşma anını taşımış karikatüre. Biden ile Putin toplantı başlamadan önce, her zaman olduğu gibi, toplantı odasında geçmişler kameraların önüne yan yana poz veriyorlar. Önlerinde de onlarca fotoğraf makinesi, kamera falan var. Herhalde bazılarını görüyoruz. Her ikisi de konuşmadan, hiç konuşmadan böyle poz vermeyi sürdürüyorlar. Tabii bu gibi durumlarda zihinlerinden pek çok şeyi de geçiriyorlardır. Geçiriyorlar yani. Birazdan zorlu bir görüşme yapacaklar. Nasıl davranacaklarını, ne söyleyeceklerini falan düşünüyorlardır muhtemelen. Bütün dünyada bunu merak ediyor. İşte Patrick Chapat bizi bu meraktan kurtararak iki liderin fotoğraf çekim anında neler düşündüklerini düşünce balonlarıyla açığa çıkarmış. Biden şöyle düşünüyor. Yetti fotoğraf diyor. Bana başarı lazım. Putin ise tamamen zıt görüşte. Bu fotoğraflar diyor büyük başarı diye düşünüyor. Aslında sonuçta biraz öyle oldu gibi. Çünkü Biden bekleneni pek veremedi. Putin ise başarılı bir şekilde çıktı bu fotoğrafların içinden diye düşünüyorum yorumları okuduktan sonra. Siz ne diyorsunuz? Bir anlaşmazlık mı vardı aralarında? Ben onu anlamadım. Vardı tabii, çünkü daha önce şey vardı ya, Trump vardı. Putin Trump'ı çok sevmiyordu. Biden ise çok seviyordu. O konuda anlaşmaya çalıştılar herhalde. Evet, yani. Her neyse, biz Putin ile Biden'ın düşüncelerini anlamak isterken, anlamak isteyip de anlayamadığımız o kadar çok farklı şeyler oluyor ki dünyamızda. Örneğin şu sözler, bakın, Tigray bölgesinde kıtlık yaşanıyor. Evet. Böyle bir söz, böyle bir başlık. Dünyanın insani yardımdan sorumlu en üst düzey yetkilisi, Birleşmiş Milletler Acil Durum Yardımı Koordinatörü Mark Lowcock, geçen hafta gerçekleşen G7 zirvesinde Etiyopya'nın kuzeyindeki duruma dikkat çekmek için bu kıtlık ifadesini kullanmış. Raporda bu entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırılmasının açlık ve kıtlık raporunda Tigray bölgesinde 353 bin kişi felaket olarak nitelendirilen 5. seviyeye ulaşmış. 1 milyon 769 bin kişi de acil durum olarak adlandırılan 4. seviyedeymiş. Yani korkunç bir şey. Hollandalı karikatürcü Thierry Royers da bu durumu anlamayanlardan ya da anlamak istemeyenlerden o da. Yine de kamuoyunun dikkatini bu büyük soruna çekmek için bence çok ustalıkla kullanmış fırçasını, kalemini. Charles Royards'ın karikatüründe bir mezarlık görüyoruz. Bildiğimiz isimsiz ölümlülerin gömüldükleri sıradan büyükçe bir mezarlık. Bazı mezarların gömülerin üstünde haçlar var. Bazılarında ise haç yok, daire şeklinde mezar taşları falan görebiliyoruz. Aslında haçlara baktığımızda bunlar çatal, bıçak ve kaşıklardan oluşuyor. Mesaj böyle. Ve tabak. Ve tabak, evet, evet. O tabak bir tanesi daha önde, yuvarlak, daire şeklinde, biraz kırık dökük bir tabak o. O tabağın üzerinde de Tigray Savaş Mezarlığı, War Cemetery, Savaş Mezarlığı yazısını okuyabiliyoruz. Herhalde o da mezarlığın ziyaretçilerine satılır bir hatıra eşyası mıdır? Bilemiyorum ama. Evet, yani 3K gibi bir durum var şeyde, Tigray'de. Yani kıtlık, kuraklık, kıtlık ve katliam. Yani savaş değil, onunla da aslında resmen katlediyorlar. 3K, 3 korkunç K değil mi? Kıtlık, evet. Kuraklık, katliam. Evet. Korkunç bir şey ve savaş, daha doğrusu yani kıtlıktan medet umuyorlar savaşı kazanmak için. Evet. Korkunç olan da o, evet. Bir şekilde. Evet, onlar maalesef kıtlıktan can çekişe dursun Tigreyliler, Etiyopyalılar. İsrail ve Filistin cephesinde de pek değişen bir şey olmadı gibi. İsrail'deki yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte dünyamızın kendisini yeniden aynı sorunun içinde maalesef bulması bir oldu. Bunu da anlayabilene aşk olsun diyeceğim. Geçen hafta sonu Doğu Kudüs'te aşırı sağcı Yahudilerin yürüyüş yapmasına izin veren yeni İsrail'deki yeni hükümet, Filistinlilerin de Gazze'den göndermiş oldukları yangın balonlarını gerekçe göstererek yeniden hava saldırısı düzenlediler. Yani maalesef şimdilik değişen hiçbir şey yok. Karikatürcü Hilal Özcan geçtiğimiz hafta sonunda Fransız TV24 kanalında da yer bulan karikatüründe aslında bu durumu çok güzel bir şekilde özetlemiş. Fransız kadın sunucu bunu sunarken editör biraz daha ayrımcılık kokan bir kadın bakışı diye yorumlamıştı bu karikatürünü, Hilal Özcan'ın bu karikatürünü. Fakat hiç de öyle değil aslında. Artık iyicene kronikleşen bir savaşın trajikomik yanını, tarafını öne çıkarmış Hilal Özcan. Karikatürde Gazze'de bir Filistinlinin yatak odasını görmekteyiz. Saat sabahın 7'si ve yataktaki kefiyeli Filistinli saatin sesiyle uyanmış, böyle geriniyor. Akşamdan başucundaki komodinin üzerindeki çalar saati kurmuş olmalı. Bu arada küçük bir ayrıntı, saatin 7'yi gösterdiği ve 7-12 rakamlarının da birer bomba şeklinde olduğunu da atlamamak lazım burada. Adamın bu Filistin'in yatağının başucunda, ayak ucunda da bir kedi var, uyukluyormuş o da. Fakat onun için durum farklı. Yani her ne kadar Filistinli böyle rahatça uyanıyorsa sese, kedi tüyleri diken diken olmuş bir şekilde yataktan en az böyle 50 santim yüksek, tipik böyle bir diken diken olmuş, korkuyla uyanmış şekli var. Anlaşılan bu kedi bu tür uyandırılma hizmetine diyeceğim bir türlü ayak uyduramamış. Uyandırma hizmetinin ne olduğunu ise odanın penceresinden görebiliyoruz. Karşıda bir yerlere füze isabet etmiş. Büyük bir infilakla birlikte iki binayı ben havada görüyorum. İki bina havaya uçmuş. Kedi herhalde bu infilak sesine, bu bomba seslerine, füze seslerine artık bir türlü alışamamış ama sahibi hiç yadırgamıyor bile. Uzun süreli çözümsüz bir savaşın karikatürcü gözünden bence trajikomik hali, anlatımı. Evet. Öyle deme ama şey olma, yeni hükümet bu aşı vermeye karar vermiş Filistinlilere. Evet. Aşısı yalnız süreleri dolmak üzere olan aşılarmış. O zaman acele etmeleri gerekecek. Evet ama istememiş Filistinliler de, geri çevirmişler. Yönetimi de. Böyle ufak bir soru. Bildikleri vardır. Vardı. Herkesin, ben hepsini. Evet. İşte sorun orada zaten. Anlayamıyoruz bir türlü. Yine Orta Doğu'da İran'a bir göz atalım isterseniz. Cuma günü gerçekleşti yeni başkanlık, cumhurbaşkanlığı seçimi ve İbrahim Reisi ilk turda oyların %62'sini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Katılım biraz düşükmüş, %50'nin altındaymış galiba. Reisinin İran ve Irak arasındaki 8 yıllık savaşın ardından 1988 yılında binlerce siyasi mahkumun idam edilmesinde rolü olduğu iddia ediliyor uzun yıllardan beri. Ufak bir düzeltme yapmama izin verir misin? Lütfen, estağfurullah. Evet. Binlerce yerine 10 binlerce desek iyi olacak. 30 bini aşkın sayıda mahkumun idam emrini vermiş kendisi. Evet, evet, 30 evet, bin evet, insan. Evet, evet. İşte zaten bu büyük rol yüzünden de kendisine katil lakabı takılmış. Evet. Maalesef. Katliam ayetullahı diyorlar. Evet, evet, evet. Karikatürcü Kianuş Ramazani de bu şekilde düşünenlerden. Kendisi Fransa'ya siyasi mülteci olarak sığınmıştı. Kianuş 2017 yılında Courrier International dergisi için reisinin bir karikatürünü çizmişti konuyla ilgili. Bu karikatürde İbrahim Reis'i kıpkırmızı bir fonun önünde orada bir seçim sandığı var. Onun arkasında duruyor. Düşünceli bir şekilde seçim sandığına bakıyor bu karikatürde. Yalnız işin püf noktası şu. Siyah kaftanın altından çıkan ve çenesini okşayan elini bir iskeletin eli olarak çizmiş Kianuş. Reisinin diğer elinde de göremediğimiz arkasında duran diğer elinde de bir orak var. Yani tırpan. Bu karikatürdür. Azrail'in tırpanı. Evet, tırpan. Ölüm meleği olarak evet. Tasvir etmiş Kianuş Ramazani Reisi'yi. Bu karikatürü Kianuş İran'daki seçimin hemen sonrasında yeniden yayınladı cumartesi günü. Karikatürün altına da şöyle bir not düştü. Bu karikatürü dedi 2017 yılında çizmiştim. Ölüm meleği olarak çizdiğim aynı katil kişinin şimdi resmen başkan olduğunu görmek benim için korkunç bir şey, anlayamıyorum. Evet, bir de şey detayı da var tabii, tırpanın uç kısımları, keskin kısımları bayağı kanlı. Kan evet. Damlıyor tırpandan yani. Evet, evet, evet. Ya da kırmızıya boyalı. Kırmızı boyadır. Ben Kianuş'un kan kullandığını zannetmiyorum karikatüründe. Çok hümanisttir ki tanıdığım kadarıyla. Evet, şimdi korkunç diyoruz, kan diyoruz falan ama sıradaki karikatürümüz aslında karikatür değil, muazzam bir tablo. Yani nasıl diyeceğim, nasıl anlatacağım bilmiyorum. Gerçekten muazzam bir tablo var karşımda. Aslında bu da yeni bir karikatür değil. İzmirli usta Eray Özbek geçenlerde 79. yaşını kutladı. Ve kutlamalarla birlikte sanatçının 98 yılında çizmiş olduğu bu karikatürde paylaşıldı. Karikatürü görenler haklı olarak bunun yeni bir çizim olduğunu zannettiler. Zira konu o kadar güzel ki Eray Özbek ise tevazuyla bu karikatürü gençken çizdiğini fakat güncelliği nedeniyle de tavan arasından çıkardığını belirtti. Şimdi karikatür hakikaten kapsamlı bir tablo gibi bir karikatür. Yine böyle denizler, okyanuslar var. Poseidon'u görüyoruz. Daha doğrusu pardon özür dilerim göremiyoruz Poseidon'u. Çünkü geriye sadece kırılmış o üç uçlu mızrağı ve kumlara mı diyeyim, musilaja mı diyeyim gömülmüş tacı kalmış. Başka neler var bu suların, kumların, çamurların, müsilajın altında? Bolca iskelet, kemik, nükleer atıklar, zehir kutusu, otomobil lastiği, pet şişeler, petrol bareli falan, hatta tüyleri yolunmuş bir zavallı ördek midir şaşkınlıkla bakıyor. Daha arkada geri planda yine ölüm meleğimiz Azrail elinde tırpanıyla yine üç deniz atının çektiği Poseidon'un arabasını ele geçirmiş. Dört nala koşturuyor. Yani kıyamet gelmiş çatmış Eray Özbey'in bu karikatüründe. Sanatçı sadece bu kıyamet sahnesini resmetmekle yetinmemiş, bir de şiir döşenmiş. O da arka planda duruyor böyle. bütün arka planı o şiir hem Türkçe hem İngilizce muazzam bir işçilik var. Ben İngilizce telaffuzum pek iyi olmadığı için Türkçesini okumak istiyorum izninizle şiiri. Bu mu deniz? Bu zifli kumsal mı? Kumsal mı bir zamanlar sedeflerin vurduğu? Bu kuduz köpükler mi Afrodit'in doğurduğu? Ya gümüş balıklarının doyurduğu ak martılar? Pislik yiyor artık. Bu mu uygarlık? Bağışla bizi ey güçlü Poseidon, bağışla bizi. Kopart fırtınanı ve göğert yeniden denizi. Ya da devlerini sal üstümüze. Kırsınlar ellerimizi, kırsınlar ellerimizi. Böyle dile getirmiş öfkesini sevgili Eray bundan tam 23 yıl önce. Öngörü mü desem ben bilemiyorum. Anlamakta da hala güçlük çekiyorum. Ben de. Bir kirlenme mi var? Hayır, müsilaj. Kirlenme değil. Henüz zararlı olup olmadığı da belirlenmemiş. Fakat gazlar bulunmuş. O tehlikeli. 52 metre derinlikte falan sülfür dioksit gazları mı? Öyle bir şeyler. Düzelir. O çok hoş bir kokusu vardır, biliyor musunuz? Şey değil, bunları hocam, dipten böyle tarıyorsunuz, başka bir yere gidip atıyorsunuz. Sorun ha, öyle mi? Tabii. Faydalı mı oluyor? O başka yerlerde. Toprağa gömüyorsun mesela. Anladım. Peki. Evet, peki. Bari bu hafta programı güzel haberler içeren bir karikatürle bitirelim. Ne dersiniz? Fransa'da yayınlanan Ciné Mensuel adlı derginin Haziran sayısı. Willis von Tunis müstearıyla çiziyor Nadia Chiari. Daha önce anlatmıştım kendisini, yani neden Willis von Tunis, Willis kedisinin adı ve Arap baharıyla, Tunus'taki Yasemin baharıyla birlikte Nadia siyasi karikatür çizmeye başlamıştı ve adını da kimliğini de bir süre gizlemişti. Genelde kedilerini kullanıyor, kedilerini konuşturuyor. Bu karikatürde de öyle yapmış. Bir masanın üzerinde, açık bir gazetenin önünde, mutluluk içinde ön patilerini iki yana açmış böyle bir Tunus kedisi görüyoruz. Adı Willis tabii. Gazetede, kedinin önündeki gazetede yer alan haber başlıkları merak et, korkunç. Savaş diyor bir haber, ırkçılık diyor başka bir haber, kadın cinayeti, barbarlık, katliam, pislik, müsilajı bilmiyorlar, daha gelmemiş oraya. Her neyse. Fakat gazetede yer alan bütün bu berbat haberlere karşın bizim kedi çok mutlu. Çünkü neden? Masanın üzerinde açık duran bir transistörlü radyo var. Ve oradan, evet, açık radyoyu dinliyor herhalde. Evet, çünkü ben de öyle anladım. Radyoda, evet, Ömer Madra konuşuyor ve ne diyor? Küresel ısınmayı azaltmak için bir şeyler yapmazsak insanlık diyor 2050'de yok olacak. Ve bunu duyan kedimiz, Willis'imiz mutlu. Nihayet güzel bir haber diye mutluluğunu dile getiriyor. Çünkü insanlığın sonunu mutluluk içinde bekliyor bu açık radyo dinleyicisi kedi. Bunu anladım. Ben de. Ve hemen oylamaya geçelim diyorum. Oy birliğiyle son güzel haberi seçtik. Emriniz olur. Derhal. Güzel haber, oy birliği. Halbuki biyolojik çeşitlilik önemli diyoruz biz ama. Böyle davranmaması lazımdı ki. Türcü davranmış. Evet. Mutlaka, mutlaka. Evet. Katılarak bu seçimi alkışlıyoruz. Ve ben önümü ilikledim şu anda. Özdeş, sen de öyle yaptın mı? İlikleyemiyorum. İliğim yok. İlikler gibi yap. İlikler gibi yapabilirim. Sen hakim ama dikkat, yanlış anlaşılabiliyor bazen. Yargıç mı oldun? Niye ilikleyemiyorsun? Yok, tişört diyeyim. Peki, çok teşekkür ederiz Güzel. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir, iyi günler, iyi yayınlar. Kapatıyoruz. Evet. Harika bir haberle hem de. Harika bir haberle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.